Presentació del documental 27 anys no són res, Cincílic i Ràpia, història d'un poble. Història de la Ràdio Lliure amb el seu context social i polític a Oreneta, Guipúzcoa. Ens acompanyaran dos membres de Cincílic al debat sobre ràdios lliures i comunicació. Aquest dissabte, a les 6, a l'Ateneu l'Estació, a Albaida, al carrer Sant Josep, número 7.